तू जाओ कहाँ रानी तोहे जाने न देवे, तू जाओ कहाँ रानी तोहे जाने न देवे। सबके बलमुआ लड़का खिलावट सब।